काशी देखी मथुरा देखी देखे तीर्थ सारे कहीं न मन का मीत मिला तो आया तेरे द्वारे तेरे द्वार खड़ा एक जोगी तेरे द्वार खड़ा एक जोगी ना मांगे ये सोना चांदी मांगे दर्शन देवी तेरे द्वार खड़ा एक जोगी तेरे द्वार खड़ा एक जोगी करके जतन आया मन में लगन लाया अखियों में दर्शन प्यास करके जतन आया मन में लगन लाया अखियों में दर्शन प्यास प्रीत की भिक्षा प्रेम की शिक्षा मांग रहा ये दास मांग रहा ये दास ना मांगे ये सोना चांदी मांगे दर्शन देवी तेरे द्वार खड़ा एक जोगी तेरे द्वार खड़ा एक जोगी दुनिया से मुख मोड़ा तेरे लिए जग छोड़ा छोड़ दिया घर बार दुनिया से मुख मोड़ा तेरे लिए जग छोड़ा छोड़ दिया घर बार बन बन छाना मैंने तुझे देवी माना मैंने सुन ले मेरी पुकार सुन ले मेरी पुकार ना मांगे ये सोना चांदी मांगे दर्शन देवी तेरे द्वार खड़ा एक जोगी तेरे द्वार खड़ा एक जोगी ना मांगे ये सोना चांदी मांगे दर्शन देवी तेरे द्वार खड़ा एक जोगी तेरे द्वार खड़ा एक जोगी।